Çok seneler geçti senden sonra. Ben hep yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlarım eski günleri. Belki döner gelirsin bir sabah. Ağlamaktan usanmadan her gün ağladım durmadan. Şimdi beni yalvartmadan gel. Yaz yağmuru düşer durur yüreğime. Bir küçük aşk yeter benim hasretime. Sen de beni yalancı aşklar yaşadım. Hiçbir zaman ölmeyen şarkılar gibi ben hiç seni unutmadım. Şimdi hatırlıyorum.